44 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, piątek, 27 marca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Imię Jana Ptaszyna-Wróblewskiego otrzyma jeszcze dziś nasze studio nagraniowe M5. Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Birmie, ucierpiała Tajlandia, wstrząs odnotowano też w Chinach i Indiach. Co za obiekt spadł w Bornem Sulinowie? Bada to zachodniopomorska policja. Trójka upamiętni dziennikarza i muzyka Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Po południu jego imię otrzyma studio nagraniowe M5 przy Myśliwieckiej 357. To tam przez lata powstawała audycja prowadzona przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, 3 kwadranse jazzu. Odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa. W studiu jest Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, co dokładnie jest w planach? Za 15:07 początek uroczystości, a 20 minut później w studiu już imienia Agnieszki Osieckiej specjalny koncert dla Ptaszyna. Na scenie wystąpi Special Quartet, czyli zespół muzyków, którzy przez lata grali z Janem Ptaszynem-Wróblewskim. Usłyszeć będzie można także Atom String Quartet. To polski kwartet smyczkowy grający muzykę improwizowaną. Koncert będzie transmitowany na naszej antenie, na naszej stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych. Jan Ptaszyn-Wróblewski prowadził w Trójce nieprzerwanie od 1970 roku audycję 3 kwadranse jazzu. Był też gospodarzem m.in. Akademii Muzycznej Trójki, Trzekącika Muzyki Pokrewnej. Wybitny muzyk i saksofonista zmarł 7 maja zeszłego roku. Bartek Bielski, dziękujemy. Uroczystości to początek obchodów 63. urodzin Trójki. W planach jest także ustawiony konkurs piosenki prowadzony przez Artura Andrusa, a także koncert Basi Małeckiej. Po szczegóły trójkowych urodzin zapraszamy na naszą stronę internetową i do mediów społecznościowych. Kolejne informacje. Co najmniej 13 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi w Birmie. Wstrząs o sile 7,7 był odczuwalny również w Tajlandii, Chinach i Indiach. W Bangkoku zawalił się 30-piętrowy wieżowiec. Najnowsze informacje ma nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz. Epicentrum piątkowego trzęsienia ziemi znajdowało się w środkowej Birmie około 50 km na wschód od miasta Moniwa. Do wstrząsu głównego doszło około godziny 14:20 czasu lokalnego. Zniszczenia są na tyle poważne, że rządząca Mianmą junta ogłosiła na terytorium całego kraju stan wyjątkowy. W stolicy Tajlandii zawalił się wielopiętrowy budynek. Pod gruzami znajdować się może około 50 osób. Ze względu na pęknięcia, które powstały podczas trzęsienia w jednym z biurowców w centrum Bangkoku, ewakuowana została polska ambasada, która ma tam swoją siedzibę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Odbudowa zniszczonych przez powódź linii kolejowych na Dolnym Śląsku ma duże wsparcie, zapewnia o tym minister Marcin Kierwiński. Jak informuje, 50 milionów złotych zostało wykorzystanych już w zeszłym roku. Minister do spraw odbudowy obszarów dotkniętych zeszłoroczną powodzią zapewnia, że dokładane są wszelkie starania, aby proces odbudowy przebiegał jak najszybciej. Planujemy, odbudowujemy, uruchamiamy linię kolejową do Stronia. To jest inwestycja, która w znacznej mierze realizowana będzie przez samorząd dolnośląski. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za to, że on już właściwie jest gotowy do tej inwestycji. To już kwestie przetargowe nawet się rozpoczęły. Natomiast my, jeżeli chodzi, mówię, strona rządowa, jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury, też jesteśmy gotowi. Ministerstwo Infrastruktury też już ma wszystko przygotowane. Łączna wartość środków przeznaczonych na odbudowę infrastruktury kolejowej dotkniętej powodzią to 4 miliardy. Złotych. Policjanci sprawdzają, czym jest niezidentyfikowany obiekt, który spadł w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskim. Dymiący się przedmiot pojawił się wczoraj na jednej z posesji przy ulicy Orła Białego. Sprawę śledzi Rafał Molenda. Obiekt, jak wynika ze zdjęć udostępnionych w sieci przez portal Szczecinek 112, jest metalowy i kształtem przypomina butelkę. Czym jest dokładnie, to ustalają szczecineccy policjanci, którzy będą prowadzić dalsze czynności. Mówi Anna Matys z Komendy Policji w Szczecinku. Mające na celu zidentyfikowanie przedmiotu i wyjaśnienie okoliczności, w których ten przedmiot znalazł się na prywatnej posesji. Na razie funkcjonariusze nie udzielają żadnych bliższych informacji na ten temat. We wczorajszym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Rafał Molenda, Polskie Radio. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza od rana poprawiła się, jest bardzo dobra lub dobra, informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jedynie czujniki w Grudziądzu wskazują jakoś niewiele gorszą, bo umiarkowaną. Do 13 odsetek prądu produkowanego z odnawialnych źródeł energii będzie bardzo wysoki i wyniesie prawie 50%, jednak spadnie do 14,5% po 17. Do 20 sieć będzie przeciążona, także zaleca się wtedy ograniczenie zużycia prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Sporo słońca i bez deszczu, od 14 do 16 stopni. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich, około 11 stopni. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung Bespoke. No Frost. 203 cm. Czarne szkło. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. 63. urodziny Trójki. Już dziś po 19:00 koncert dla Ptaszyna. Special Quartet i Atom String Quartet. W niedzielę duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus w ustawionym konkursie piosenki. A we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Na antenie, na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Partnerem urodzin Trójki jest Zdrowit. Dystrybutor suplementu diety Skrzypowita 40+. Dla pięknych włosów, mocnych paznokci i promiennej cery. Skrzypowita 40+. To już pewne. Citroen zmienia zasady gry na rynku aut elektrycznych. Nowy w pełni elektryczny Citroen EC3 podbija nasze miasta. Teraz może być twój już od 5 zł netto dziennie w leasingu dla firm i z dopłatą w programie Nasze Auto. Poznaj nowe elektryczne i spalinowe modele Citroena podczas dni otwartych od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pozostaje z nami Anna Rygulska, która audycję realizuje 7 minut po 12. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Mówię więc dzień dobry, Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 13, a dziś może zacznijmy od końca. Wielu gości w Trójkowo Filmowo. Przed 13 odwiedzi mnie Mara Tamkowicz, to w związku z polską premierą jej filmu Pod Szarym Niebem. Nieco wcześniej będzie z nami Michał Zieliński, scenarzysta chociażby Kosa, a to w związku z rozpoczętym wczoraj 13 festiwalem Script Fiesta. No i w tej chwili już mogę z wielką radością powitać wielką liczbę gości w studiu Trójki, bo razem jest nas szóstka. To naprawdę niebywałe. Dzień dobry, tak powiem ogólnie na razie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to się wszystko, cześć, potwierdza. To oczywiście reprezentacja Szkoły Filmowej w Łodzi. Zacznę od najstarszego, Krzysztof Brzezowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Który reprezentuje organizatorów 18 już przeglądu filmów Szkoły Filmowej w Łodzi właśnie. Łodzią po Wiśle, to dziś jutro. No i witam czwórkę młodych reżyserów. Właściwie chyba najlepiej, jak się sami przedstawicie, od razu też powiecie nam, na jakim etapie edukacji jesteście, który rok, bo tu jest różnie. To zacznijmy od Klaudii. Dzień dobry, nazywam się Klaudia Fortuniak i jestem na czwartym roku reżyserii w Łódzkiej Szkole Filmowej. I prezentujesz na Łodzią po Wiśle film Etiudę Pies Pogrzebny. Końce i początki Kinga. Która za chwilę przejmie pałeczkę. Wiedziałem, że w końcu pomylę. Tak, końce i początki to oczywiście etiuda Klaudii Fortuniak, a Kingi Pies Pogrzebany. To ja jestem absolwentką Szkoły Filmowej w Łodzi. Skończyłam 2 lata temu bodajże i prezentuję mój film właśnie dyplomowy, fabularny Pies Pogrzebany. Czyli Kinga Pudełek, no i dwóch panów. Bartosz. Cześć, jestem Bartek Stankiewicz. Jestem na czwartym roku na Wydziale Reżyserii. My Secret Cyber Love. To jest mój film, który będę dzisiaj prezentował. No właśnie, nie przypadkiem, za chwilę to też pewnie rozwiniemy, nie przypadkiem tytuł w języku angielskim. No i Jakub. Dzień dobry. Dzień jestem dobry. Jakub Gomułka, Kuba Gomułka. Jestem na 5. roku, czyli roku dyplomowym w szkole filmowej. I mój film to 7-minutowy film dokumentalny pod tytułem Duch, który będzie prezentowany jutro o 18:00. Tak, rzeczywiście twój film najkrótszy tutaj ze wszystkich wspomnianych i rzeczywiście też jedyny dokument, jedyna etiuda dokumentalna. Krzysztof, tak w największym skrócie, bo ja myślę, że słuchacze Trójki od lat już doskonale wiedzą, czym jest, był, będzie festiwal Przegląd Łodzią po Wiśle, ale takie najszybsze przypomnienie? Prezentacją najlepszych filmów krótkometrażowych ze Szkoły Filmowej w Łodzi, fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W czterech blokach dziś i jutro zaprezentujemy 400 minut projekcji wspomnianych filmów. Ostatnie z roku 2024, więc faktycznie najnowsze. Już większość z sukcesami na festiwalach polskich i międzynarodowych, także te filmy, których dzisiaj reprezentacja reżyserek i reżyserów u Ciebie w studiu również są już po premierach festiwalowych. Mało tego, no właśnie po premierach festiwalowych, ale właściwie wszyscy jesteście już z nagrodami pierwszymi, bo niektóre nawet powiedziałbym prestiżowe festiwale, prestiżowe nagrody, wyróżnienia. Praktycznie wszystkie tutaj reprezentowane w tym roku filmy i autorzy obecni w studiu Trójki już zdobyli te pierwsze nagrody. Ja proponuję tak, ponieważ no trudno się rozmawia w tak dużej grupie, ale chciałbym, żebyście zaprezentowali swoje właśnie etiudy, chociaż w największym skrócie o nich nam powiedzieli, a tradycje mamy tutaj długie, bo przecież ja jeszcze pamiętam Łodzią po Wiśle z czasów, kiedy Magnus von Horn był prezenterem, był prowadzącym, prawda, te wydarzenia festiwalowe, więc mam nadzieję, że siedzi tutaj ze mną reprezentacja, o której w następnych latach będzie naprawdę równie głośno. Końce i początki. Pytanie ogólne do wszystkich właściwie to samo. Jakie tu były wymagania w stosunku do Was? Biorę pod uwagę etap edukacji właśnie, na którym powstawały filmy. I co chcieliście przede wszystkim powiedzieć? Jakiego bohatera szukaliście? Jakiego tematu? No bo to są też autorskie etiudy. Etiuda Końce i początki powstała na drugim roku pod opieką Kuby Piątka i Leszka Dawida. To Klaudia Fortuniak. Klaudia Fortuniak, tak, Końce i początki. I jakby takim głównym celem tego filmu było zebranie sześciu różnych małych historii w jedną opowieść. Taką bym powiedział nieco surrealistyczną. Nieco surrealistyczną, ale jednak mocno zaczerpniętą z rzeczywistości, ponieważ główną taką osią akcji, która wydarza się w filmie, jest to, że ktoś ukradł tory tramwaju podmiejskiego 46 jadącego do Zgierza. I to faktycznie się wydarzyło. 10 lat temu jechałam do Zgierza. I nie dojechałam. A, to nawet byłaś w środku, tak? Byłam w środku. Byłam w środku i pamiętam, że właśnie zastanawiałam się, bo po prostu z obcymi ludźmi spędziłam tam ponad godzinę, jak czekaliśmy na autobus zastępczy. A myślałam, że na to, że ktoś te tory tam uzupełni. To się nie dłużej trwa, tak. Nie doczekaliśmy. Ale też zastanawiałam się w ogóle, jak wygląda dzień tych ludzi, którzy rano o świcie zdecydowali się właśnie na taki ruch. Więc zebraliśmy właśnie sześć różnych małych historii i staraliliśmy się w takim ekranowo bardzo krótkiej czasie, formie, oczywiście, tak. Wejść w życia bohaterów czasami na dwie minuty i staraliśmy się wybrać właśnie taki moment, który jednak coś o człowieku albo zwierzaku, bo jedną z bohaterek jest jamniczka, opowie. I chcieliśmy i trochę wzruszyć, ale też rozbawić. To na pewno był nasz cel. No i muszę powiedzieć, taka właściwie uwaga ogólna do wszystkich tutaj siedzących autorów i autorek, że praktycznie każdy film z tych czterech był dla mnie jakoś tam zaskakujący formą, treścią, więc no to tylko dobrze świadczy i to też o waszych poszukiwaniach, no i to też myślę atrakcyjne dla odbiorców Łodzią po Wiśle. No to może teraz dla odmiany któryś z panów, Bartosz Stankiewicz, My Secret Cyber Love, czy albo po prostu Moja sekretna cybermiłość, no właśnie, czemu po angielsku? Czemu po angielsku? Bo to jest film w tym języku, tak? Tak. Cały film jest w języku angielskim. Jest to film, który realizowaliśmy na trzecim roku. Opiekunem projektu jest Łukasz Barczyk i Jan Komasa. No i to jest inspiracja dosyć czytelna, jeśli chodzi o tę formę. Tak. Ja w zeszłym roku postawiłem sobie za cel, żeby pobawić się formą, w filmie i zacząć próbować szukać jakichś ciekawych rzeczy w tych takich zewnętrznych jakby sprawach, które budują film. I naszą historię zamknęliśmy, sprowadziliśmy do formatu sitcomu American Friendly, takiego z lat 80. amerykańskiego, gdzieś tam w klimacie Alfa, pełnej chaty, Billa Cosby'ego. I wprowadziliśmy tam historię polską, bo wszystko dzieje się na Podlasiu, w rodzinie, w której dochód pochodzi z pieczenia sękaczy. To jest takie podlaskie ciasto. No, główny bohater jest w związku z robotem. Wszystko jest takim katolickim... Z robotem kobietą oczywiście, żeby tutaj podbić jeszcze. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. I gdzieś film bada może ten archetyp męskości, porusza temat właśnie ról społecznych, czy ten archetyp jest aktualny w tych czasach, czy można go jakoś zmienić. Bardzo to poważnie brzmi, co w tej chwili mówisz, i słusznie, ale jednak dodajmy, że to jest no naprawdę film, który może nas bardzo, bardzo też rozbawić. Też chyba o to chodziło. Oczywiście. Oczywiście jak najbardziej ten film czerpie z sitcomu, czyli z komedii. Dekonstruujemy go jeszcze oczywiście i śmiejemy się z rzeczy, których widz jest świadomy, więc idziemy jeszcze o krok dalej. No i tak, tak. Śmieszy, ale też i szokuje gdzieś tam w pewnym przyłomie. To też prawda, więcej nie zdradzamy, to już trzeba zobaczyć. Tak, 21. Iluzjon, zapraszam. Dzisiaj, tak? Tak, dzisiaj. Tak jest. Mhm. Dobrze, no to może teraz Kinga Pudełek, Pies pogrzebany, i tutaj w wypadku twojego filmu się łączą wątki literackie z filmowymi, tak? Bo najpierw... Tak, była literatura. Mój film najpierw powstał na papierze, na zajęciach z Bojanką Nowicką, gdzie mieliśmy pisać takie właśnie krótkie formy literackie na temat naszych emocji, na temat naszych odczuć. I gdy pisałam o bolesności, to napisałam takie bardzo krótkie opowiadanie, które właśnie później Maciej Bogdański, scenarzysta, przerobił właśnie na scenariusz, z którego powstał film Pies pogrzebany. Co byś powiedziała o bohaterach, treści, no i właściwie tym tytule, który wywołuje pewne skojarzenia, ale jest też skrótem. To jest film chyba przede wszystkim o spotkaniu i o konsekwencji spotkania, czyli o rozstaniu. Tak, jednym z bohaterów. Mamy parę tutaj, tak. Mamy parę i mamy również psa, który właśnie łączy dwa światy, dwa rzeczywistości sąsiadów, bo jest to o spotkaniu młodej dziewczyny, która właśnie przeżywa ciężki moment ze swoim chłopakiem, rozstają się, na jej drodze pojawia się sąsiad, któremu właśnie odszedł pies i potrzebuje pomocy, aby tego ciało psa przetransportować na miejsce pochówku, i razem z tą główną bohaterką udają się właśnie w taką podróż, w której ona przypomina sobie właśnie momenty relacji, którą właśnie traci ze swoim chłopakiem. No tak, ale jest też w tym wszystkim, dodajmy, i oczywiście tego już nie zdradzamy, pewna tajemnica. Bo pewien, coś się łączy motyw, bardziej tak, niż tak. Powinno chyba. No właśnie. Czy tutaj też inspiracji szukałaś w życiu? Miałaś takie jakieś punkty odniesienia? Aż tak zakręconego życia nie mam, ale sąsiad, który pojawia się w drzwiach u bohaterki, też pojawił się w moich drzwiach i on jest zaczerpnięty też z życia prawdziwego, z mojej kamienicy właśnie. Aha, a więc jednak dobrze. To jeszcze Jakub Gomułka i Duch, czyli ta jedyna króciutka bardzo, ale dokumentalna etiuda i bardzo też szczególna, bo to jest absolutnie na film formy. Co chciałeś osiągnąć, w jaki sposób? Tak, ten film stanowi jakiś taki epilog mojego kontaktu z tematem więziennictwa. Wcześniej zrobiłem taki bardziej, bym powiedział, film z przebiegiem i z bohaterami, z ojciec-syn, na temat właśnie ojca i syna, dwójki mężczyzn, którzy byli razem, czy byli w osobnych zakładach karnych, ale spotykają się razem po 8 latach i obserwujemy ich życie po opuszczeniu więzienia. I właśnie ten moment po opuszczeniu więzienia jest dla mnie ciekawszy niż sama odsiadka, która też ma swój bardzo specyficzny charakter. Mógłbym teraz oczywiście przez pół godziny o tym opowiadać, ale nie mamy na to czasu. Natomiast ten moment opuszczenia więzienia, czas, kiedy ci ludzie, w tym przypadku mężczyźni, bo nie zajmowałem się przypadkami kobiet, opuszczają areszt i mają kontakt z taką cywilizacją, z jakąś tak, muszą nadrobić tą lukę w czasie po 10 czy 15-letnich wyrokach. I ten film Duch akurat odnosi się do tej luki w czasie dotyczącej spraw rodzinnych. Do tej samotności przede wszystkim, tak? Tak, tak, tak. Właśnie opowiada o bohaterze, który utracił kontakt z rodziną właśnie wskutek po prostu pewnego znamienia, które się odciska na więźniach, mhm, i się ich wyklucza z samego faktu tylko tego, że po prostu mieli kontakt z więzieniem, że więzienie ich dotknęło. No i tak, i tam przede wszystkim opowiadamy o takim stanie wewnętrznym tego bohatera przez środki takie czysto formalne, środki filmowe. Zderzamy ten krajobraz, który jest widoczny za jego oknem, z tym po prostu, z tą alienacją, której on doświadcza. A ten krajobraz za oknem to jest właśnie taki śląski, industrialny, bardzo brutalny krajobraz. A gdzie powstawał film? W Zabrzu i w okolicach. Mhm. To są te okolice. Tam w Zabrzu swoją drogą jest jeden z nielicznych ośrodków do readaptacji więźniów właśnie. I tam poznam. No tak, bo twój bohater był też 2 lata, tak? Jeszcze w takim cyklu resocjalizacyjnym. Tak, tak. Mhm. To film Duch. No, myślę, że Krzysztofie, studenci albo absolwenci już no świetnie chyba sobie radzą w tym, żeby zachęcić do oglądania ich filmów, ale to oczywiście jest tylko przykład. Ile w tym roku etiud na Łodzią Powiśle? 24. 24, czyli na razie no mamy, wiemy coś więcej o tych 4, a jeszcze 20 innych, co byś ogólnie powiedział, no bo tutaj, tak jak żeście, myślę, bardzo ładnie o tych swoich etiudach powiedzieli, no to już wiemy, że mamy dużą różnorodność tematów, formy, no a jeśli chodzi o takie całościowe spojrzenie właśnie na tegoroczny przegląd? Ja chyba powiem tak, że cieszę się, że z roku na rok właśnie pojawia się taka różnorodność w ogóle tematów, ale też gatunków, no bo wspomnieliśmy, Bartek zrobił sitcom, Klaudię, Kuba się pobawił formą dokumentalną, dziewczyny Kinga w swoim dyplomie. Też jest film, opowieść troszeczkę zdradziła szczegółów, ale też tam jest, uważam, rys komediowy, czyli taka tragikomedia, bym powiedział trochę. Klaudia, cieszę się w ogóle, że mamy takie spektrum, bo założeniem w ogóle Łodzią po Wiśle jest to, żeby przedstawiać publiczności w Warszawie, w kinie Iluzjon, przede wszystkim filmy dyplomowe, ale jak widać jest film z drugiego roku i z trzeciego. No i też taką klamrą chyba warto wspomnieć, bo nie powiedziałem o filmie otwarcia i w tym roku nie otwieramy, co zwykle było taką tradycją, że otwieraliśmy filmem naszego absolwenta pełnometrażowym, debiutem albo drugim filmem, a w tym roku zdecydowałem się, że otworzymy i na początek Łodzią po Wiśle pokażemy film już naszego doktoranta, Jana Bujnowskiego, którego filmy też były wcześniej prezentowane w poprzednich edycjach Łodzią po Wiśle, a otworzy jego Taniec w narożniku, który miał swoją premierę światową w prestiżowej sekcji Semaine de la Critique w Cannes, więc to też jest jakby pokazuje, no tak, pokazuje ten to spektrum i to, że te filmy, że ci twórcy, których filmy prezentujemy podczas Łodzią po Wiśle, za chwilę już wychodzą w świat i liczę na to, że i ci obecni w studiu, i ci, których filmy zostaną pokazane w tych 4 blokach dziś i jutro, no za chwilę będą debiutować. Mhm. No to oczywiście tego wam życzę i czekamy na wasze również te pełnometrażowe debiuty, fabularne albo dokumentalne. Ja mam taką propozycję, żebyśmy jeszcze na koniec naszego spotkania, żeby to właśnie zwracam się do młodych reżyserów, bo na pewno jesteście w takiej sytuacji, że znacie tę twórczość kolegów, koleżanek ze szkoły, no razem pewnie przy jeszcze innych filmach jakoś tam sobie pomagacie, współpracujecie, to gdyby każdy z was mógł polecić jeszcze jakąś etiudę z tych 20 pozostałych, no albo powiedzmy 19, bo Krzysztof... Ja polecam każdą, ale niech się wypowiedzą, no, ale studenci. Ale są różne gusta, są różne zainteresowania, więc właśnie ja jestem również ciekaw. Polecam każdą. Tak? No tak po prostu? Nie ma już jakiegoś szczególnego tytułu? No bo chciałem, żeby padły tu jeszcze jakieś tytuły albo nazwiska. Ja polecam wszystkie filmy dokumentalne, ponieważ film dokumentalny jest bardzo niedoceniony Aż tak uważasz? Ja mam wrażenie, że jednak już od przynajmniej dobrych kilku lat dokument jest siłą w polskim kinie. W ramach festiwali uważam, że tak, natomiast życiu publicznym w telewizji uważam, że jest go za mało. Rozumiem. A dodam tylko, że w zeszłym roku też z różnych przyczyn, też terminów egzaminów i kończenia filmów, w zeszłym roku mieliśmy tylko jeden film dokumentalny. Zubryckiej, która w tym roku też będzie pokazywała swój drugi film dokumentalny podczas Łodzią po Wiśle. I tak jak Kuba wspomniał, cieszę się, że w tym roku pokażemy więcej tytułów w tym gatunku podczas Łodzią po Wiśle. Ale i tak jest większość jednak, domyślam się, filmów fabularnych. Tak. No dobrze. No może jest to, jeśli tak skromnie nie chcą, ja jeszcze może wspomnę o takim... A może i nie wypada, no dobrze. Nie, no to może już ja dopowiem, że pokażemy też film dyplomowy Julii Sadowskiej, Come the Cowboys. Julia niestety nie będzie mogła być obecna na Łodzią po Wiśle, bo ten sam film jest prezentowany w Londynie na festiwalu BFI w tym samym czasie. To jest jej dyplom, który zresztą zdobył Złotego Lajkonika podczas ostatniego krakowskiego festiwalu filmowego. Pokażemy serwis, też dyplom Michała Edelmana z filmowej, czyli jakby członka filmowej rodziny. Gościł już. Też film absolwenta, po wydziale reżyserii. Serwis, który z kolei zdobył Grand Prix podczas ostatniego warszawskiego festiwalu filmowego. Będzie też skromna, ale bardzo mocna etiuda, która zdobyła Złotą Kijankę na zakończonym Kamerimicz w listopadzie ubiegłego roku, więc też jakiś ukłon w stronę sztuki operatorskiej. Ale nie tylko, no bo te wszystkie filmy, o których tutaj rozmawialiśmy i filmy twórców, których dzisiaj gościsz w audycji, to też jest takie mocne znamie, bo tam pracują właśnie i studenci sztuki operatorskiej, czyli są autorami zdjęć. Wspominaliśmy podczas ostatniego spotkania, też jak wspominałeś historię Łodzią po Wiśle, Michał Dymek zdobywał laury Łodzią po Wiśle 3 razy z rzędu, a w tym roku miał dwa filmy. Była seria, co? Tak, a w tym roku warto wspomnieć, że miał dwa filmy, czyli Dziewczynę z igłą i Prawdziwy ból z nominacjami do Oscarów, więc... Ja bym może dodała jeszcze filmy z mojej klasy, po prostu. Dawaj, swoja klasa. Faustyna Natalii Dudkiewicz i Każdy, kogoś zabił, Angeliki Cygal. Faustyna była prezentowana w Rotterdamie, także... O każdym filmie można. No dobrze, no to w takim razie ostatnie moje pytanie. Czy poza Łodzią po Wiśle, bo to jest oczywiście krótki, tylko dwudniowy przegląd, aczkolwiek bardzo interesujący i wypełniony filmami, zapraszamy dziś, jutro w Warszawie w Iluzjonie. Czy wybieracie się ze swoimi etiudami w najbliższym czasie na jakieś kolejne festiwale w Polsce albo za granicą? Wiadomo już coś na ten temat? Czy to szkoła po prostu wysyła, a wy dowiadujecie się? Sami wysyłają, szkoła wysyła, ale chyba nic na horyzoncie akurat, jeśli chodzi o te filmy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, które przedstawią studentki i studenci obecni w studiu, to nic mi nie wiadomo chyba tak w najbliższym czasie. Ale może jeszcze, jeśli mamy chwilę, to może nie o festiwalach, ale też taki wątek, to się zwracam do Bartka, no bo Bartek rozwija też swój w dewelopmencie projekt. Możesz się pochwalić. Na podstawie tego krótkiego metrażu, który realizowaliśmy w szkole My Secret Cyber Love, już w wakacje wchodzimy w zdjęcia do pełnometrażowej wersji. Aha, czyli ten temat zostanie rozwinięty, tak? Tak. To samo uniwersum, ten sam tytuł. Także etiuda przerodzi się za jakiś czas. Aha, no to świetnie, bo myślę, że jest potencjał na większy film jak najbardziej. To jest bardzo ciekawe i trzymamy za Bartka kciuki. Taka pewna konsekwencja, bo oczywiście to, o czym mówi, będzie realizowane poza szkołą. No to świetnie, gratuluję i czekamy na wasze kolejne filmy. Klaudia Fortuniak, Kinga Pudełek, Bartosz Stankiewicz, Jakub Gomułka, dziękuję wam bardzo. Dzięki wielkie. Dziękujemy. To studenci reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi, no i reprezentujący organizatorów przeglądu Łodzią po Wiśle Krzysztof Brzezowski. Dziękuję bardzo i zapraszam dzisiaj jutro do kina Iluzji. A ja proponuję teraz przed spotkaniem z Michałem Zielińskim, scenarzystą, proponuję piosenkę z filmu, który chyba gościł na Łodzią po Wiśle, ale to już było dekadę prawie temu. Śpiewający Obrusik Mariusza Grzegorzka był, bo to był ten pierwszy filmowy dyplom szkoły. Tak, aktorski, tak. No to słuchamy i dziękuję wam za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. यारों की डोली पिता की बोली आती होली रंगीली होली रंगीली होली रंगीली होली रंगीली होली रंगीली होली रंगीली होली रंगीली होली रंगीली होली आएंगे हम बारी बारी अब तेरी बारी भिगा दी तूने मेरी चोली हंग पिला के मुझको बोली रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली रंगीली होली रंग रंग रंग रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली आई है यारों की टोली भिगा के बोली हैप्पी होली रंग रंग रंगीली होली नाचे हम दो दीवाने मस्ती के हैं ये गाने छेड़ो ना करके बहाने होली के बहाने छेड़ा छेड़ी आंख में चोली अपना बहाना हैप्पी होली रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली रंगीली होली रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली रंग रंग रंगीली होली रंगीली होली आई है यारों की डोली भिगा के बोली हैप्पी होली Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ja już witam kolejnego gościa. Jest ze mną Michał Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadany scenarzysta, oczywiście choćby autor scenariusza głośnego, nagradzanego wielokrotnie filmu Kos, no ale to już rozumiem dla ciebie przeszłość, chociaż ona ciągle ma swoją teraźniejszość, prawda? Tak, bardzo, bardzo intensywną, powiedziałbym, emocjonalnie. No to właśnie o tym porozmawiamy, a to dotyczy kolejnego festiwalu, który właśnie się odbywa, bo zaczął się wczoraj. To już 13. festiwal Script Fiesta. Potrwa do niedzieli w Warszawie. Główne wydarzenia w kinie Elektronik. I to jest właśnie festiwal, który, myślę, doskonale znasz od lat, bo on jest poświęcony przede wszystkim właśnie scenarzystom i scenariuszom filmowym. No tak, ja go znam go bardzo dobrze, no bo ja w związku z tym, że nie jestem scenarzystą od 20 lat, tylko od paru lat, to Script Fiesta była dla mnie takim ważnym miejscem, gdzie podpatrywałem różnych ludzi, którzy doświadczenie mają. Usiłowałem dowiedzieć się czegoś więcej a z dzisiejszej perspektywy też uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie takie integrujące środowisko, no bo umówmy się, pisanie scenariuszy czy książek to jest dość samotnicze zajęcie i tak imprezy, gdzie się możemy spotkać, powymieniać doświadczeniami, poklepać po plecach, wesprzeć, pogratulować, to jest coś bardzo ważnego. No ale oczywiście tam są te panele dyskusyjne, masterclassy, one też są nakierowane na to, żeby te scenariusze pisać lepsze. To znaczy ten festiwal trwa już właśnie od wczoraj, więc tam były już panele, jak debiutujący scenarzysta może znaleźć dobrego producenta, jak robić research przy filmach historycznych, jak robić kampanie oscarowe, jak pisać scenariusze filmów zawierających erotykę. Więc tam się po prostu też uczymy. Natomiast no, zawsze są zacni goście. Jeszcze będzie można zobaczyć chyba dziś albo jutro pokaz całkowitego zaćmienia Agnieszki Holland. Ona będzie też gościem, ale będzie też gościem z naszego punktu widzenia scenarzystów ważnym Christopher Hampton, który jest scenarzystą tego filmu. Także filmu Carrington. Słynnym też autorem. Tak. Więc to polecam. No będzie też Patryk Wega. Można różnie oceniać jego filmy, no ale trzeba sobie powiedzieć, że to jest fenomen jednak. No taki blaknący, powiedziałbym, już trochę. No teraz po tym ostatnim filmie tak. Putin, o czym czytamy, że jednak no nie, niestety nie spotkał się z zainteresowaniem. Ale trzeba mu oddać, że jest to film wyjątkowy. Tak czy inaczej. Będzie Jan Englert, będzie Kasper Bajon, który jest scenarzystą Wielkiej Wody, Roysta, będą spotkania z twórcami filmów dla dzieci, Kajtek Czarodziej. No teraz w kinach jest Oskar Patka i Złote Bałtyku też. Tak. Autorka była niedawno u mnie tutaj. Tak, dobrze oceniany. Ale spotkanie z tobą również. Będzie spotkanie ze mną, bo będzie seans Kosa. Trzy filmy, które są nominowane do nagrody Script Fiesty, czyli Kos, To nie mój film, Marii Zbąskiej i Tyle co nic Grzegorza Dębowskiego. Te trzy filmy mają pokazy, więc Kos będzie w niedzielę. No właśnie, te trzy filmy znalazły się w tym finale konkursu właśnie na najlepszy scenariusz, czyli Kos, twój tekst, ciągle ma szansę na kolejną nagrodę, tak? Tak, tak. Kiedy tak. to się wyjaśni? No jutro jest, w sobotę jest gala, więc trochę jest stresu, ale to jest ważna nagroda, bo to jest nagroda branżowa. No też jest to, nie zapominajmy, nagroda, w której można wygrać pieniądze. Co wydaje mi się ważne, no z punktu widzenia tej niepewności tego scenarzystycznego zawodu finansowej, no to, że Maciej Ślesicki, założyciel Warszawskiej Szkoły Filmowej, jakby zdecydował się nagrodzić autorów pieniędzmi, no to jest takie stawianie konkretu na tej szali, co ja też bardzo doceniam z punktu widzenia no, scenarzysty i tego, co on robi dla środowiska. Oczywiście o filmie KOS wielokrotnie w Trójce już rozmawialiśmy z tobą także, ale tutaj mi nasunęło się po tym, co powiedziałeś, takie pytanie. Właśnie jak było w wypadku tego scenariusza, który tak pozwolił ci pięknie wypłynąć na szerokie wody polskiego kina? Jak to było? Czy ty pisałeś tekst, zaczęło się od twojego pomysłu, który potem komuś proponowałeś, czy już pisałeś na jakieś konkretne czyjeś zapotrzebowanie, producenta, czy... Nie, to był całkowicie mój pomysł od początku. Bo pomysł też szczególny na taką historyczną opowieść. No tak, ja długo myślałem o tym, że chciałbym obejrzeć film o Kościuszce. Ja po prostu bardzo, bardzo lubię tę postać historyczną, ale rok czy dwa w ogóle zajęło mi złapanie konceptu tego filmu, więc tego trójkąta Kościuszko, chłop i ten czarnoskóry ze Stanów Zjednoczonych. I w tym trójkącie dopiero złapałem jakby koncept tego filmu. Więc to było wymyślone przeze mnie. Ja po prostu potem szukałem reżysera na etapie treatmentu, wstępnej wersji scenariusza. No i udało mi się spotkać z Pawłem Maśloną. Potem już dopracowywaliśmy ten scenariusz wspólnie. W sensie to były jakieś wielogodzinne rozmowy. No więc jest to praca zbiorowa. Chociaż ja jako przedstawiciel środowiska scenaropisarskiego i członek Gildii Scenarzystów Polskich zawsze staram się podkreślać, że no, scenarzyści są jednak ważni w tym procesie robienia filmów. No myślę, że od nich się jednak wszystko zaczyna. Tak, bardzo często się od nich zaczyna, więc wydaje mi się, że jest to rola ważna i chciałbym, żeby koledzy też zbierali laury za to, co robią. A bywa tak, że czasem reżyserzy troszkę nas przysłaniają. Nie jest tak, że mają wielkie ego, po prostu tak jest, tak zazwyczaj się skonstruował się tak po prostu odbiór polskiego kina. Ta polska szkoła reżysersko-autorska tak funkcjonowała. Mhm. Ja przypomnę, że właśnie za scenariusz filmu KOS odebrałeś Orła, otrzymałeś Orła w kategorii najlepszy scenariusz. Była też nagroda Gildii Scenarzystów Filmowych, no więc właśnie też środowiskowa. Jak mówimy, jest szansa na kolejną nagrodę. W ogóle film zdobył ich wiele. No właśnie, jestem ciekaw, no bo oczywiście ten scenariusz, ta historia już dla ciebie, to była już dawno, dawno temu zamknięta. Być może jeszcze coś tam się zmieniało w trakcie realizacji samego filmu, pewnie tak to bywa. No i co dalej? Nad czym pracujesz? Co się dzieje? No bo myślę, że KOS się spotkał z tak dobrym przyjęciem, że jesteśmy bardzo ciekawi kolejnych filmów z twoimi scenariuszami. Tak, to jest ten problem znoszenia presji drugiego filmu i drugiego albumu w muzyce i tak dalej. Nie, ja od dłuższego czasu chciałem spróbować trochę innych form storytellingu i pracuję od jakiegoś czasu w startupie, gdzie robimy grę Western Noir. Tam zresztą pracuję z Niną Lewandowską, która jest też scenarzystką, też nagrodzoną przez Gildię Scenarzystów i nie tylko, która współpisała Matki Pingwinów. Więc mamy tam doborowy zespół. Oczywiście to nie jest tak, że ja porzuciłem film. My z Pawłem Maśloną bardzo chcemy doprowadzić do realizacji adaptacji powieści Szczepana Twardocha Morfina. Aha, czyli ciągle chcesz współpracować z Pawłem Maśloną, tak było dobrze, rozumiem. Tak, tak? Mam wrażenie, że się dobrze dogadujemy, więc jak najbardziej z Pawłem chcę współpracować. No tutaj mamy. Ale to też, przepraszam, jest też wyzwanie, jeżeli sięgacie po literaturę. Szczególne wyzwanie przy tej właśnie książki. Autora, no właśnie, czy on tutaj by też z wami współpracował przy scenariuszu, czy to już jest osobna? Nie. Szczepan dał nam wolną rękę. To znaczy on wyszedł w przypadku tego projektu z założenia, że nie będzie współpracował. Ingerował też, tak? Tak. Natomiast no, gdzieś tam na obrzeżach funkcjonuje, to nie jest tak, że on zupełnie nie wie, co robimy. Z tego, co wiem, raczej jest pozytywnie nastawiony do naszej dotychczasowej pracy, no ale to on sam o tym powie, jeśli będzie chciał. No więc jest nadzieja, że ten film powstanie. Czyli najszybciej szansę ma Morfina, tak? Tak, tak. Ja oczywiście mam jeszcze jakieś... Tak, ja jeszcze mam jakieś własne oczywiście projekty, no ale jak to w branży filmowej, nie bardzo można o nich mówić, zanim one nie wypłyną gdzieś do producentów. Więc... Ale ciekaw jestem, czy fabularne, czy serialowe, no bo oczywiście serial teraz też ma swoje dobre czasy. I to. Znaczy bardzo chcę spróbować się w formie serialowej, która jest dla mnie nowa, więc i rzeźbię sobie jakiś serial i film fabularny. No, problem jest taki, że mam pomysły, które są chyba trochę zbyt ambitne, więc zastanawiam się, czy w tym kierunku iść. Ale to też jest dobra zabawa. A co to znaczy, na jakieś tam wysublimowane kino artystyczne? No dobrze, powiem to. Znaczy, ja bym chciał, czy ambitne na przykład w tym sensie, że wymagające, nie wiem, dużego budżetu? No, ja bym chciał zrobić wspaniały musical w Polsce. Nie wiem, czy to jest możliwe. Ale... No, próby były. Próby były, więc to są tego typu pomysły, które są z założenia bardzo ryzykowne. Ale kto wie, no, ja po kosie, ja jestem człowiekiem, który nie jest jakimś ekstremalnym optymistą, ale po kosie to już nie mogę powiedzieć, że rzeczy są niemożliwe, że wszystko jest możliwe. No więc właśnie, chociażby też Agnieszka Smaczyńska udowodniła, że można zrobić musical tak, bardzo szczególnej formie, no jednak niewymagającej, no bo to wiadomo, że było ograniczenie jakiegoś wielkiego budżetu artystycznej, ale musical. Tak, da się, więc jakby nie porzucam tej nadziei. Oczywiście, Córy Dancingu mam na myśli. Tak. No, czyli tutaj tak, a jeśli chodzi o bohaterów, miejsca akcji, ujawnisz coś jeszcze, czy to już zamykamy temat? To już byłoby chyba za dużo, ale pewnie to będzie, to ten pomysł jest akurat w settingu też historycznym i jeszcze dalej w przeszłość niż Kos, ale to zobaczymy. Mhm. A tymczasem, gdyby ktoś jeszcze Kosa nie widział, no to jest taka okazja właśnie na 13. Festiwalu Script Fiesta, to jeszcze zaprośmy, bo to jeszcze dziś, jutro i niedziela. No tak, więc przede wszystkim na scriptfiesta.pl można znaleźć wszystkie informacje. Ta impreza jest za darmo, więc nie trzeba się wykosztować. Tak jak mówię, no, będzie pokaz Chłopaki nie płaczą, spotkanie z Olafem Lubaszenko i scenarzystą Mikołajem Korzyńskim. No więc jest tych atrakcji jeszcze sporo. Jak wspomnieliśmy, również z tobą, gdzie będzie można dłużej porozmawiać o scenariuszach. Więc serdecznie zapraszam tam wszystkich, którzy w sobie historię jakieś noszą i chcą, że tak powiem, pomóc im wypłynąć. No i kogoś to po prostu chce posłuchać o tym, jak się pisze scenariusze do filmów, no bo to też jest ciekawe. Czy ty jeszcze sam słuchasz innych, czy już naprawdę raczej skupiasz się na sobie, na własnych pomysłach i... Bo wiesz, bo to wbrew pozorom to nie jest jakieś podchwytliwe pytanie, bo bywa tak, że może czasami lepiej się nie sugerować. Wiesz co, nie, ja nie należę, nie na, ja słucham, znaczy ja bardzo lubię wiedzieć, oglądać firmy, analizować, słuchać jak kto podchodzi do tego fachu. Ja jestem takim, kiedyś taki jeden recenzent napisał o kosie, że jest trochę jak ten kos wędrowny, że są dwa rodzaje kosów, wędrowny i taki, który mieszka w mieście, tylko bardziej w jednym miejscu. Bardziej stacjonarnie, tak? Bardziej stacjonarny i te wędrowne ładniej śpiewają, dlatego że pożyczają trochę melodii od różnych innych ptaków. Tak. Więc ja jestem zwolennikiem, że trzeba słuchać innych ptaków i potem samemu ładniej śpiewać. Taka jest moja teoria prywatna. No i na przykład kos zamieni się w piękną, kolorową papugę. Kto wie. Śpiewającą, bo musical. No właśnie. I tego ci życzę, żebyśmy mogli za czas jakiś zobaczyć musical, do którego napisałeś scenariusz. Trzymamy kciuki i czekamy, no bo to brzmi naprawdę interesująco. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Był z nami Michał Zieliński, autor chociażby scenariusza do filmu Kos Pawła Maślony. No i oczywiście zapraszamy na 13. Festiwal Script Fiesta jeszcze dziś, jutro i w niedzielę. Również jutro spotkanie z Michałem. Dziękuję za rozmowę. A ten utwór przypomni nam o tym, że wczoraj zaczął się 23. tydzień kina hiszpańskiego. soldado. Quiero guerreros, los he visto luchar. Que me muera con un dedo, hago lo que quiero. Puedo, desnúdate y vístete de cuero. Hago que suene el sonajero, ni zapato ni sombrero. Os tengo muy visto, yo voy y cojo lo que quiero. Derramando el tintero, volvé a vuestros agujeros. El silencio os incomoda, ser gay está de moda. Dime una postura nueva, que ya me las conozco todas. La emperatriz te da hora, nunca es tarde para aprender. Sí, cambiar es crecer, definitivamente el subconsciente sabe bien cómo cumplir. Déjamelo a mí, que puedo con todo, no soy Superman, sí, soy la María. Hago grandes días, sí, ni por encima, ni por debajo. Trabajar cuesta mucho trabajo, en perfecta armonía. Tilaste bajo que la haría, choca lo que crees que chocaría. No te preocupes, déjaselo a la sincronía. Hepatitis B en la casa, definiendo el siglo pasa. Estás en tu casa, se te va a pasar la vida limpiando el salón. Voy a pecar de no querer saberlo todo. Por mi sangre te juro que lo regalo. Alma de fado, yo no me enfado. Eleva mi espíritu creyendo en mí. Esto no se acaba aquí, yo mojate en el agua. Cero, estos pasajeros, como empujones, como celos. Agua escapándose, mete entre los dedos. Tú podrías hablar sin decir ni pero. Tú sigues vivir sin ese gotero de suero. Yo soy el mundo entero, las medicinas, el frutero. Mira que aquí ya no hay nada que rascar. Mujeres y hombres sinceros. Empezó la batalla de los perros sin collar, que no van detrás de ningún cebo, volar por volar. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Que mi sueño jure. Que mi sueño. 14 najnowszych hiszpańskich filmów do oglądania już teraz w wielu miastach Polski. Trwa 23 tydzień kina hiszpańskiego, no i potrwa jeszcze do 10 kwietnia, bo zakończy się w Trójmieście. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A ja już witam w studiu Marę Tamkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami autorka filmu, który właśnie dzisiaj ma swoją polską oficjalną premierę, to Pod szarym niebem. No ale oczywiście ten film już miał szansę zaistnieć festiwalowo, chociażby przypomnijmy, no my się akurat spotkaliśmy, to być może niektórzy słuchacze Trójki pamiętają, byłaś moim gościem na festiwalu Energa Camera Image w listopadzie, ale jeszcze wcześniej, i to był chyba debiut tego filmu w Polsce, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni skończyło się tutaj dla ciebie nagrodą za debiut reżyserski, zgadza się? Wszystko się zgadzam. Pierwszy pokaz był w Nowym Jorku na festiwalu Tribeca Festival, była to światowa premiera, a później Gdynia. A no właśnie, i nagroda. No i oto film mamy już w kinach. To jest poważny temat, bo film przenosi nas właściwie do wydarzeń z roku 2020. Ważnych dla Białorusi wydarzeń, no i ważnych dla na pewno tego małżeństwa dziennikarzy, bo to oni, ci właśnie ludzie byli dla ciebie inspiracją. Jesteś również autorką scenariusza. Jak to się dla ciebie zaczęło? Pod szarym niebem opowiada historię pary, małżeństwa. Obydwoje są dziennikarzami, ona pracuje bardziej w terenie, na żywo prowadzi transmisję. On jest analitykiem i ten film jest inspirowany prawdziwymi dziennikarzami, Kateryną Andrzejewą i Ichrem Iliaszem, którzy pracowali w 2020. Kacia prowadziła transmisję na żywo i podczas jednej z takich transmisji została zatrzymana. Latały drony, tak? To było wszystko monitorowane przez władzę. Latały drony, jakkolwiek by to nie brzmiało jak historia z filmu amerykańskiego, aha, to tak, owszem, niezależnie dziennikarze byli namierzani przez drony, musieli prowadzić transmisję z mieszkań albo umawiać się z ludźmi, którzy wspierali protest na dostęp do internetu domowego pod klatką schodową, bo odcinano internet mobilny w całym mieście. W pewnym momencie wyjście w teren też niosło w sobie szczególne niebezpieczeństwo, bo władze wyłapywały konkretnie dziennikarzy, szczególnie osoby, które miały kamery. No i potem obserwujemy proces, właściwie próbę złamania tych głównych bohaterów filmu przez władzę, bo to nie chodzi tylko o to, że oni zostali aresztowani, że próbowali mówić prawdę o protestach przeciwko reżimowi, ale tu jest też, i o tym opowiadasz również właśnie w filmie, to jak władzy zależy na tym, by no, właściwie zabić człowieka, stłumić ten bunt. Przy tym filmie zawsze rozmowa wychodzi od polityki, od tego politycznego backgroundu 2020, co jest bardzo zrozumiałe, bo to jest bardzo mocny też kontekst całej historii. Tak, ale ta ludzka strona jest właśnie tutaj szalenie istotna. Dokładnie. W tym filmie próbuję włączyć kamerę i zajrzeć w tą część życia, które na ogół pozostaje poza uwagą mediów. Czyli my wchodzimy tam, gdzie dziennikarze i świat wychodzi, odwraca wzrok w inną stronę i ludzie, którzy podejmowali pewne decyzje w locie tego protestu, zostają z konsekwencjami sam na sam i to już nie jest wielka, bohaterska, publiczna decyzja czy publiczne przeżycie. To jest bardzo osobiste, bardzo wewnętrzne, bardzo intymne wręcz bym powiedziała przeżycie i też takie decyzje, które są podejmowane już nie na oczach świata, tylko w odosobnieniu, w zamknięciu i tak naprawdę w rozmowie ze samym sobą, co jestem w stanie oddać i co tak naprawdę oddam, jeżeli zrobię to, czego ode mnie chcą. Czym jest miłość? Czy polega na tym, że wydobywamy człowieka i próbujemy go przenieść w naszą strefę komfortu i w takie warunki, które widzimy jako najlepsze dla siebie, czy jednak uznajemy decyzje, które podejmuje, próbujemy uszanować też, że inaczej nie może. To jest o tym. Aha, no tak, opowiadasz o prawdziwych ludziach, opowiadasz prawdziwe historie, ale jednak trzeba też powiedzieć, że Pod szarym niebem to jest film bardzo, bardzo uniwersalny, bo pewne mechanizmy działania władzy, występowania przeciwko społeczeństwu czy konkretnym właśnie jednostkom są w takich, w podobnych sytuacjach te same. I ja właściwie, oglądając Pod szarym niebem, ja miałem skojarzenia z różnymi tego typu, czy bardzo naprawdę podobnymi sytuacjami w Polsce, może nieco wcześniej. Dotyczyło to głównie walki z komuną. To jest bardzo trafne spostrzeżenie i ciekawe jest to, że dokładnie takimi spostrzeżeniami dzielą się ze mną widzowie o przeróżnym backgroundzie też jakby takiego kontaktu autorytarnego. Widzowie z Chin, z Wenezueli. Aha, no właśnie, naprawdę czyli jakby świata. Każdy, tak, z Iranu. Każda osoba, która ma za sobą doświadczenie właśnie takiego starcia z autorytarnym systemem, gdzieś czuje, że jest to uniwersalna rzecz. Ale z drugiej strony też widzowie, którzy takiego doświadczenia zupełnie nie mają, przeżywają ten film tak jakby właśnie stanęli przed tym wyborem i naprawdę zostają z tym pytaniem, dlaczego ci ludzie postąpili tak czy inaczej i co bym zrobiła na ich miejscu. Co daje im siłę, co jest motywacją, bo znowuż, to nie jest film o polityce, to jest film o miłości. Ja, to jest film o ludziach, o człowieczeństwie i o tym, co w nas jest takiego, co nie pozwala nam się zgodzić, jakby stracić własną godność. To, nie wiem, takie głośne słowa i patetyczne, tak to brzmi, natomiast film jest właśnie bardzo, bardzo intymny i antypatetyczny, bym stwierdziła. A czy chciałabyś powiedzieć słuchaczom Trójki coś na temat bohaterów swojego filmu dzisiaj? Bo oczywiście tego już nie zobaczymy na ekranie, bo film powstał jakiś czas temu. Kaciaryna Andrzejewa, która zainspirowała postać Leny, dziennikarki, nadal jest w więzieniu, odsiaduje swój długi wyrok. Jak do tego doszło, to możecie się dowiedzieć z filmu, bo to akurat jest dość wiernie oddane z jej historii. Natomiast jej mąż również został aresztowany w 2024, w październiku i teraz przebywa w izolatorze śledczym. Czeka na proces, właściwie ten proces już się zaczął, teraz jest przerwa, jest oskarżony o dyskredytację Republiki Białoruś. I czyli wsparcie. Nie udało mu się jednak wyjechać z kraju. On nie chciał. Nie chciał. Nie, on absolutnie nie chciał wyjechać z kraju. On podjął całkowicie świadomą decyzję. Że zostaje. Że zostaje i to nie z powodów walcząco-aktywistyczno-politycznych, tylko zostaje, bo nie zostawi żony, która jest w więzieniu. I teraz tak, no teraz mu grozi do 5 lat więzienia, natomiast w naszych rozmowach przy pracy nad filmem, bo był jeszcze wtedy na wolności, no mam wrażenie, że był na to przygotowany, że był świadomy tego, że jego wybór wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Stwierdził, że jeżeli wyjedzie, ryzykuje stracić tą więź, którą z żoną ma i dla niego to była decyzja nie o tym, czy pozostaję wierny ideałom, tylko o tym, czy próbuję zawalczyć o moją miłość i o mój związek. Pod szarym niebem od dzisiaj już w naszych kinach. Myślę, że po tym, co powiedzieliśmy, wiele osób będzie zainteresowanych tym właśnie, żeby film zobaczyć. Film w całości zrealizowany w języku białoruskim, oczywiście zrealizowany w Polsce. W Białorusi, znaczy publiczność białoruska właściwie nie ma szansy tego filmu zobaczyć. Na razie nie. Film jest zrobiony w dwóch językach, w białoruskim i w rosyjskim, bo to też jest taka dualność rzeczywistości białoruskiej, gdzie język rosyjski dominuje w przestrzeni publicznej. Natomiast tak, ale w naszych kinach jest ta wersja białoruska. Nie, to nie? Jest, to jakby sam film jest dwujęzyczny. Aha, w całej swojej strukturze. Nie, to nie są dwie różne wersje. Ja zasugerowałem, że tam jest tylko białoruski. Nie, to nie są dwie. No, wyobrażenie sobie sędzi, który wyczytuje wyrok po białorusku, jest absolutnie nierzeczywiste w dzisiejszej Białorusi. Natomiast widzowie w kraju na razie nie mogą go zobaczyć. Mamy nadzieję, że uda nam się do tych widzów i widzek też dotrzeć. Natomiast przy tym filmie chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest coś, co może otworzyć oczy Białorusinom na rzeczywistość. Tak nie jest. To nie jest historia, której nie są świadomi. To są doświadczenia całego narodu, który przeżywali. Białorusini to oglądają jak pewne lustro swoich przeżyć. To nie jest wieść, którą należy do nich nieść. To nie jest coś, czego nie wiedzą. Raczej odczuwają to jako uznanie dla swoich doświadczeń. To jestem ciekaw, co dalej przed tobą, pod szarym niebem już w kinach. Czy w kolejnych, no bo myślę, że oczywiście już czas jakiś, nie wiem dokładnie ile, ale mieszkasz, pracujesz w Polsce. No, prawie 20 lat. No właśnie, czyli długo już jako właśnie autorka filmów, seriali, ale co teraz przed tobą? Czy nadal w kolejnym filmie, bo to był twój pełnometrażowy debiut, będziesz chciała opowiadać o Białorusi, czy są inne pomysły? Jeszcze zanim przeskoczę do kolejnego filmu, tylko powiem, że jeżeli państwo nie znajdziecie Pod szarym niebem w swoim najbliższym kinie, to bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby kino zapytać, kiedy można będzie Szukać trochę później, tak. Tak, bo my zrobimy wszystko, żeby do wszystkich widzów w całej Polsce dotrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny film, mam projekt w dewelopmencie i tak się składa, że jest to również historia białoruska o podobnym zacięciu tematycznym, bym powiedziała. Kręci się wokół jednostki i systemu. Nie jest powiązana z protestami już 2020 roku. Aczkolwiek to nie jest tak, że będę do końca życia robiła wyłącznie białoruskie tematy, bo tak jak mówiłaś, pracowałam przy polskich produkcjach. Tak, też zresztą wcześniejsze filmy były na polskie tematy. Więc zobaczymy. Ale na razie jednak ten temat pozostaje dla ciebie jak najbardziej ważny. I jak ważnym jest również film, który już gotowy, już w kinach, no to możemy się przekonać właśnie Pod szarym niebem. Autorką tego filmu jest Mara Tamkowicz. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki wielkie. Dziękuję za rozmowę. No i powiem już do usłyszenia, bo zbliża się 13. Ryszard Jaźmiński, dziękuję. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Lepszy dom to taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1560 z automatycznym dopasowaniem mocy odkurzacza do powierzchni za 2499 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Papier toaletowy Velvet trójwarstwowy w promocji, drugi 60% taniej. 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.